у перадачы «Жыццё з літаратурай» пра адметныя літаратурныя падзеі. Гарадзенскае аддзяленне Саюза беларускіх пісьменнікаў правяло першае за гэты год пасяджэнне. Інтрыга перадвыбарчага сходу не адбылася. Ранейшы старшыня Юрка Голуб прадставіў новых кандыдатаў у пісьменніцкую арганізацыю. Імі сталі Міхася Мялішка і Алег Наважылаў. Пісьменніцкая суполка ў гародні пашыраецца, гэтым разам празаікамі. Уласна кажучы, для таго, каб збірацца, павінна быць некая важкая прычына, нагода. Я думаю, што ў будучым, а менавіта ў гэтым годзе, гэта становішча будзе неяк выпраўлена. У нас актывізуецца літаратурнае жыццё, і я думаю, што гэтыя сустрэчы будуць на карысць літаратурнаму працэсу. Зараз нас налічваецца, скажам так, па асабоваму складу 21 літаратар у гродзенскім аддзяленні Саюза пісьменнікаў. Вось і на гэтым пасяджэнні нашага аддзялення мы далі рэкамендацыю двум аўтарам. Адзін з іх Міхася Мялішка, аўтар кнігі мемуарыстыкі «Заблудныя», і другі празаік, драматург, паэт Алег Наважылаў. Так што, відаць, не апошнія кандыдаты на прыём у наш саюз, у нашу творчую арганізацыю. Так што будзем чакаць і маладых талентаў. Ці ваш сход гэтым разам не вырашыў пытанне аб змене кіраўніцтва, ці вяліся пра гэта размовы? Не вяліся, не вырашаў. Міхася Мялішка, гарадзенскі літаратар. Настойваў Мельнікаў. Я казаў, што мне лепш быць незалежным ні на якого саюза. А ён меня уцянул. Но теперь уже назад, по-моему, не пригожа утекать из этого союза. Коли меня примают, коли примут. Все одной рекомендации не хапает. Ну, уже сказали, зараз будет огульная рекомендация от вот этого поседжения. Ну и все. Ну, вы один из самых молодых будете письменников? Молодых старых, через случок. Олесь Хитрун, Злицкого района. Молодцы, они очень гляжуть, хвалюются за белорусскую мову, бо я сам студент, филологичное отделение и заводчник. Вось. І таксама мне хвалюе такое пытанне, што я з'яўляюся як бы перад гістарычнай асобай. А вось чаму і так я сябе назваў, бо ў наступным годзе наогул скасоўваюць аддзяленне беларускіх філолагаў, завочнікаў. Гэта таксама шкада, вось, што мы, беларусы, сапраўды выміраем. Такое адчуванне, што хутка беларуская мова наогул будзе як замежная. Ось, як тая самая, як і англійская мова, і французская. Не хацелася, каб такога не было. З гэтага года я ўзначальваю літаратурнае аб'яднання «Суквецці» пры Лідскай газеце. Вось, мне перадаў кіраўніцтва лідскі пісьменнік Міхась Мельнік. Збіраемся ось кожны месяц, трэця серада месяца ў літаратурным музеі Валянціна Таўлая. Ось, ну, цесна супрацоўніцтва з тым музеем. Ось, ну, як там далей, пакажа час. Пісьменніцкі сход праходзіў у памяшканні таварыства беларускай школы, якое гасцінна прыняло літаратараў.